दोस्तों, अब तक हमने देखा कि आप अपनी डेली लाइफ से अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो और कुछ कंपनीज 10 baggers बनने का पोटेंशियल रखती हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती होती है, सिर्फ कहानी सुनकर स्टॉक खरीद लेना। पीटर लिंच कहते हैं कि एवरी स्टॉक हैज अ स्टोरी, बट यू मस्ट चेक इफ द स्टोरी मैचेस द नंबर्स। सोचिए, आप सुनते हो कि एक स्टार्टअप पाकिस्तान का अगला अमेज़न बन रहा है। साउंड्स एक्साइटिंग, है ना? लेकिन अगर उसका रेवेन्यू फ्लैट है, डेट ज्यादा है और कस्टमर स्टिक नहीं कर रहे, तो वो कहानी बस एक हवा है। गेस करो, कितने लोग ऐसे हाइप के चक्कर में अपना पैसा डुबाते हैं? मेजॉरिटी। होमवर्क करना क्यों जरूरी है? क्योंकि एक अच्छी कहानी के पीछे वीक नंबर्स छुपे हो सकते हैं और एक बोरिंग कंपनी के पीछे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ छुपी हो सकती है। होमवर्क आपको हाइप और रियलिटी के बीच का फर्क समझाता है। लिंच कहते हैं होमवर्क के कुछ बेसिक रूल्स। अर्निंग्स ग्रोथ, कंपनी की प्रॉफिट्स हर साल स्टेडली ग्रो कर रही हैं या नहीं। फास्ट ग्रोवर्स के लिए 20-25% का कंसिस्टेंट ग्रोथ एक हेल्दी साइन है। डेट लेवल, अगर कंपनी हैविली बोरोड है तो रिसेशन या क्राइसिस के वक्त वो सर्वाइव नहीं करेगी। कम डेट इज इक्वल टू ज्यादा स्टेबिलिटी। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, अगर स्टॉक का पीई उसके इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा हाई है तो शायद वो ओवर प्राइस्ड है। अगर रीजनेबल है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। डिविडेंड्स एंड कैश फ्लो, क्या कंपनी अपना पैसा वापस बिजनेस में डाल रही है या शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही है। स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो स्टेबिलिटी का सिग्नल है। इनसाइडर बिहेवियर, अगर कंपनी के इनसाइडर्स जैसे सीईओज और एग्जीक्यूटिव्स अपने ही शेयर्स खरीद रहे हैं तो इसका मतलब है उन्हें अपनी कंपनी पे कॉन्फिडेंस है। एक रियल एग्जांपल से समझिए। लिंच ने एक दफा एक छोटी कंपनी देखी जिसका प्रोडक्ट पॉपुलर हो रहा था। कहानी अच्छी थी लेकिन उन्होंने होमवर्क किया। बैलेंस शीट वीक थी, डेट हैवी था, उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया। कुछ साल बाद वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई। आप में से ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि पॉपुलर प्रोडक्ट तो सेफ बेट होता है, लेकिन असल में नंबर्स ने पहले ही रेड फ्लैग दिखा दिया था। लेसन ये है कि कहानी को सुनो लेकिन नंबर्स वेरीफाई करो। हाइप और रूमर पे मत चलो। सिंपल एनालिसिस ही आपको मेजॉरिटी लोगों से आगे निकाल देता है। दोस्तों, चैप्टर 5 का कोर मैसेज ये है कि होमवर्क इज नॉट ऑप्शनल, इट्स एसेंशियल। आपको अपने पैसों का सबसे बड़ा प्रोटेक्टर बनना होगा। अगर आप स्टोरी और नंबर्स दोनों को अलाइन कर लेते हो तभी आपको असली विनर्स मिलेंगे। और अब अगला लॉजिकल स्टेप ये है कि आपने स्टॉक चूज कर लिया, होमवर्क कर लिया, इन्वेस्ट कर लिया, अब क्या? यहां आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लॉन्ग टर्म माइंडसेट। चलिए अगले चैप्टर में देखते हैं कि पेशेंस और डिसिप्लिन आपको इन्वेस्टिंग का असली रिवॉर्ड कैसे देते हैं।